السلام عليك يا ساقية شكر بلا، السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا ساقية شكر بلا، السلام عليك يا أبا الفضل العباس، خوب ڈوبا ہوا خوب ڈوبا ہوا رہا ہے علم، خوب ڈوبا ہوا رہا ہے علم، ہو گئے دونوں بازو جری کے قلم، سکینہ کا نہ سکا، پیاسے بچوں کو پانی پلانا سکا، پیاسے بچوں کو پانی پلانا سکا، پیٹتے گئے سرو سینہ اگلے حرم، پرچم دین حق زخمی ہاتھوں میں تھا، تسمہ مشک سکینہ کا دانتوں میں تھا، تسمہ مشک سکینہ کا دانتوں میں تھا، آنکھ پر مارا ظالم نے تیرے ستم، جس گھڑی گر گیا اپنے گھوڑے سے نیچے جری، گر گیا اپنے گھوڑے سے نیچے جری، تر لہو سے ہوا سر سے تابا قدم، تھام کر دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر، تھام کر دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر، نکلا زانوں پہ مولا کے غازی قدم، بدستے پدر بولی بولی سکینہ بدیدہ تر، بولی بولی سکینہ بدیدہ تر، بچوں وعدے کا رکھ پائی میں نہ بھرم، سیراب آ کے کرے گا تمہیں، سیراب آ کے کرے گا تمہیں، پھینک دو اپنے کوزے زمین پہ بہم، سب کی لاشوں پہ خیموں میں ماتم ہوا، داخل خیمہ جس وقت پرچم ہوا، داخل خیمہ جس وقت پرچم ہوا، تھی صدا غائے سقا اہل حرم، ذکر عباس غازی ہے ابھی جوان، ذکر عباس غازی ہے ابھی جوان، آج بھی برسر مجلس ذی خشم، سہارا گیا شیر غیدر کا دریا پہ مارا گیا، شیر غیدر کا دریا پہ مارا گیا، کیسے شمشاد دل سے بھلا دے یہ غم، شکر بلا السلام علیکم یا ابا الفضل الابار۔